کوم صورت چې شروع کوو د دې نامه د حق حق معنا کوي حق ثابت د قیامت په یومونو کې د قیامت یو نوم حاکم دی ښه دا مکی صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی د نورو صورتونو په شان دی کې بمزور په اصلاح داخلي وي او د اخیدو په مسله کې نن رستانو غټه مسله ده د باس بعد الموت چې د مرګ نه پس بیا راژوندي کېده شته او چې بنیادم بیا راژوندي شي نو په میدان حشر کې به د بنیادم سره څه کیږي په میدان حشر کې چې کوم منظر وي د مؤمنانو سره او د غیر مؤمنانو سره چې کوم څه کیږي د هغې نقشه به درته بیان کړي نو وایي بسم الحاقتو قیامتو د قیامت ډیرې نامې دي یو بله نامې هم را روانه ده خو یو نامې ده حاقه حاقه معنا کوي حق او ثابت دا قیامت چې دی دا څه ټوقې نه دي دا هم ګورې حق او ثابت دی یا د حاقه معنا کوي حق کوونکې ثابتونکې قیامت داسې مسلې دي خبره ده چې د داسې مسلو حقوالی به ښکاره کړي چې نن هغه خلک نه مني کافر باس بعد الموت نه مني لیکن چې قیامت راشي دا به وشي کافر حساب نه مني میدان حشر نه مني چې قیامت راشي دا ټول به دغه کې ښکاره کړي کافر چې دی جنت او دوزخ نه مني خو چې قیامت راشي دا ټولې خبرې به حق کړي الحاقتو قیامتو قیامت چې دی خبرې ملحاق څه شی دی قیامت د تعظیم شان دپاره استبهام کوي کله نا کله چې تاسو د یو شي عظمت بیانوي نو استبهام کوي الحاقتو قیامت ملحاق څه شی دی قیامت تاسو ته ما ویلي وو که نه چې یو ځل مونږ چارسدې مدرسه کې مختصر ووي نو هغې کې دا دی چې د یو شي تعظیم د شان بیانې نو داسې استفهام سره خبره وکړه خیر خبره وه خو مونږ نه پوهېدلو دا مې تاسو به درې ځله ویلي وو الله نظام ته ګوره چې را روانو کور ته رانږدې شوم یو ماشوم دی هغه بل ته وایي ما له پلار د بازار نه یو سیز راوړی دی دا ماشوم اوس ده ته د دغه شي عظمت بیانوي وایي څه شی دی وایي مړن وي یو شی دی که نه اوه ته بیا وایي څه شی دی وایي مړن وي یو شی دی که نه ما وایي چې وایي ماشومان په دې پوهېږي او مونږ نه پوهېږو د یو شي د تعظیم دپاره د عظمت دپاره تاسو دغه کوي استفهام کوي نو الحاقتو قیامت چې دی خبر یې وروره ملحاقه څه شی دی قیامت دا د خولې خبرې نه دي داسې یو ډېر لوی دغه را روان دی وما ادراک او ته څه پوهې کړې وما ادراک او ته څه پوهې کړې ملحاقه چې څه شی دی قیامت قیامت نه خبرې ګورې دا هغه ورځ ده چې د انسان د کامیابۍ او د انسان د ناکامیابۍ اظهار کیږي خیر دا خو وشو بیا دې ګورې د الله دین ته سر کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کمی خبرې دي په سر او سترګو باندې ومنې او ګورې که چا ونه منلې نو خو قیامت خو قیامت دی چې دنیا به پې هم عذاب شي که پوهېږې پوه شئ که نه پوهېږې واقع واورئ کذبت دروغجن اووی نسبت د دروغو وکړه سمود و سمود قوم و عاد او عاد قوم سمود قوم چې د صالح علیه السلام قوم دی عاد قوم چې د حضرت لوط علیه السلام قوم دی دا څونه طاقتور قوم و دوی دروغ وی بالقارعه قیامت ته خپلو پیغمبرانو به ورته ویل لکه قیامت را روان دی وی مړه دا دروغ خبرې دي مولیان هسې خبرې کوي نسبت د دروغو که سمود قوم او عاد قوم بالقارعه چا ته قیامت ته قارعه معنا کوي ټکوونکې قیامت ته م ځکه قیامت قارعه وایي دوستانو چې باس بعد الموت وشي که نه باس بعد الموت نو داسې به هیبت وي چې د هیبت د وجې نه به د هر سړي دا زړه درزیږي. هر سړي الله تعالی د سمودیانو سره څه معامله وکړه چې قیامت ته به دروغ وي. فاما سمودو، هر چې سمود قوم دی د صالح علیه السلام قوم، فاهلکو، نو هغوی هلاک کړی شو بطاغیه، په هغه آواز تیز باندې. طاغیه معنا کوي سرکشي کوونکې، د خپل حد نه اوړیدونکې. حضرت جبریل په داسې یو آواز وکړو چې هغه آواز دومره تیز و چې د خپلې اندازې نه زیات و، هلکه د آواز هم یو اندازه یي که نه، هغه د خپلې اندازې نه دغه و. فاما سمودو، هر چې سمود قوم دی، فاهلکو، نو هغوی هلاک کړی شو بطاغیه، په هغه آواز تیز باندې چې هغه د خپلې اندازې نه څو اوړیدونکې و. مدلی خیال لري یا دا مصدر کې سمود قوم هغه هلاک کړی شو بطاغیه په سبب د سرکشۍ او د بغاوت. و اما عاد، هر چې عاد قوم دی، هلکه عادیانو چې قیامت ته دروغ ووي چې هغه د صالح د هود علیه السلام قوم دی، دوی سره څه وشو؟ فاهلکو، دوی هلاک کړی شو بریح، په باد سرسر، چې هغه سرسر و، په هغه باد سرسر. سرسر هغې باد ته وایي، ځینې معنا کوي شدید البرد، چې دا ډېر بې اندازې یخي یخ. خو سرسر دغه ته هم وایي شدید الصوت، چې دا هوا آواز کوي. آواز تاسو به کتلي دا هوا چې تیزه شي نو هسې غرار کوي، غرار. نو د سرسر معنا کوي تیز یخ، چې دواړه معنې راشي. نو هغه هلاک کړی شو بریح، په باد باندې سرسر، چې هغه تیز او یخ باد و. او عاتیت، هغه اوړیدونکې و د خپل حد نه، هلکه په یخوالي کې او په تیزوالي کې د خپل حد نه هغه اوړیدونکې و. فاهلکو، هغه هلاک کړی شو بریح، په باد باندې سرسر، چې هغه تیز یخو. او عاتیت، د خپل حد نه اوړیدونکې و، په تیزۍ کې او په یخنۍ کې. سخرها، الله مسلط کړی و دا باد علیهم، په دوی باندې دا تیز طوفانی باد په دوی باندې الله مسلط کړی و. اووه شپې او اته ورځې، سبع لیال، اووه شپې و ثمانیه ایام او اته ورځې، اووه شپې او اته ورځې پرې مسلط و. غالبا د چهارشنبې د سبۍ نه شروع شوې و، ښه، د چهارشنبې د سبۍ نه شروع و، شروع و تر د چهارشنبې د مازدیګره پورې. نو اته ورځې او اووه شپې مسلسل په دوی شروع و. هلکه دا باد څنګه و؟ حسومن، پرلپسې. حسومن، پرلپسې، منځ کې څه وقفه وقفه نه وه. که د حسومن معنا پرلپسې وکړې هم صحیح ده، او که د حسوم معنا وکړې بېخکندي کوونکې. حسومن بېخکندي کوونکې، بالکل د دې خلکو بېخ او بنیاد ختم کړو. فطر القوم، تا به لیده دا قوم فیها، په دې باد کې سرعا، پړ مخې پراته، داسې چې دا باد به دا بنیاده مچت کړو او درز به یې ولهلته کې ورکړ، نو سې پړ مخ به یې راوغورځو. فطر القوم، تا به لیده قوم فیها، په دغه باد کې سرعا، پړ مخې پراته. سوریع، دا سړی چې ووهي او پړ مخې راوغورځوي نو هغې ته سوریع وایي، او جمع سرعه له سرعه وایي. د دې داسې مثال دی لکه مریض او مرزه، او داسې چې بیا درز ورکه که نه، نو کأنهم اعجاز نخل، لکه تا به وي دا تنی دي د کجورو. کأنهم اعجاز نخل، لکه تا به وي دا دي تنی د کجورو. خاویت، د خاویت یو معنا کوي پریوتې هم صحیح ده، داسې چې درز به یې ولهورکه. نو دا عادیان ډېر اوږدو، اوګدو نو داسې به پریوته نو تا به وې د کجوري تنه ده اوګد به پروت و خو د خاویتون یو ریازه معنا ده خالیتون خاویه هغې سټې ته وایي چې دننه خوړلی شوي وي ستاسو خیر دی دا کجوره چې تاسو لږه کې ده منځ کې بیا وخوړلی شي نو تا به وې لکه دا تنې دي د کجورو خاویت خالی اصل کې کجوره چې دننه ډډی نو سپکی نو دا سړی بیا چې داسې اوچت کو نو لکه ته به وې بڼه داسې بیا اوچت کو چې درس به یې هلته کې اوله ورکړه لکه هغه د تنې د کجورې تنه چې دننه ډډی وګورئ چرته یو بنیادم پاتې شوی دی الله ټول نیست او نابود نه کړه فهل ترا لهم آیا ته وینې د هغوی دپاره من باقیه یو نفس باقیه چرته یو کس پاتې شو ټول جارو شو ولې قیامت ته به دروغ وي دا یو وجاء فرعون خبله واقعه او راتللو کړه فرعون ومن قبله او هغه چا چې څوک مخکې و ددنه دا نمرودیانو ته والمؤتفقاتو د مؤتفقات معنا کوي الټه کړي شوي کلي والمؤتفقاتو او هغه الټه کړي شوي کلو والا راتللو کړه فرعون او هغه څوک چې ددنه مخکې و والمؤتفقاتو او الټه کړي شوي کلو والا الټه کړي شوي کلي والا څوک و د لوط علیه السلام قوم چې هغوی باندې حضرت جبریل لایې علاکه داسې الټه کړه داسې دوی راتللو کړه بالخاطئه په ګناه بالخاطئه په ګناه هغه ګناه څه وه فعصوا رسول ربهم هغوی نافرماني وکړه د پیغمبر د خپل رب نه د خپل رب د پیغمبر نه نافرماني وکړه فاخذهم الله ونیول دوی اخذت الرابیه په نیولو زیاتو سره چې هغه د خپل حد نه زیات و دا یو خد نوح علیه السلام دغه ته ګورئ انا لما طغ الماء انا یقینا موږ چې یو لما طغ الماء هر کله چې راوختلې اوبه د نوح علیه السلام زمانه کې چې د ځمکې نه اوبه راوختې او د بره نه مو اوبه راوورېدې د دنیا ټول سیلاب شو نو حملناکم موږ بار کړی تاسو موږ سواره کړی تاسو فلجاریا په کشتۍ کې موجوده خلکو ته ویه چې د حضرت نوح علیه السلام زمانه کې چې کله د ځمکې نه اوبه راووتې نو موجوده خلکو ما تاسو راواغشتې او په کشتۍ کې مې سواره کړې تاسو به سوال وکړئ طالبان چې د رسول الله په زمانه کې چې کوم خلک وو اخو الله پاک د نوح علیه السلام کشتۍ کې نو سواره کړې نوح علیه السلام خو په زرګونو کاله مخکې تیر شوی دی نو دا ولې وایي دا خبره یې وکړه بې اعتبار آبائهم و اجدادهم په اعتبار د پلارانو د نیکونو سره یعنی موجوده خلکو ستاسو پلاران او نیکونه ما په کشتو کې سواره کړه دا په تاسو احسان دی که ما نه وي سواره کړې نن به تاسو چېرته وي فلجاریا په کشتۍ کې دا ولې مې دا عمل وکړ لنجعلها چې موږ وګرځو دا کار لکم ستاسو دپاره تذکرة نصیحت یو نصیحت شي وتعیها او یاد کې دیله وتعیها او یاد کې دیله وعا یعی معنا دې یادول وتعیها او یاد کې دیله څوک یاد کیه لکه اوزنون واعیه غوږونه یادونکیه چې دا واقعه یاد کی څوک یاد کی اوزنون غوږونه واعیه یادونکیه واعیه یادونکی دا ملکه مجاز دی ښه یادول څوک کوي غوږونه نه کوي و یادول زړه کوي زړه دماغ لیکن دلته نسبت ته یادولو چاته وکړه غوږونو ته وی ځکه چې غوږونه سبب د دغه دی ښه د یادولو دا زړه خو دن نه پروت وي چې غوږ خو کله خبر نه و رسولې د زړه به شی یاد نه کي نو تاسو چې نن دا خبره یادوئ یادوی پزړو خوزړه ته پکما ورزی په غوګونو ورزی تاسو خو غوګونه بند کې یقین وکړه کزړه بیا کارو کی نو چون کې غوګونه سبب د دغه دی د یادولو نو نسبت سبب ته وکړه یاد کې دی لا غوګونه یادونکې فاذا نفخ کله چې پوکی وهل شي فی السور په شپېلی کې نفخه واحده پوکی یو ځل پوکی حضرت اسرافیل علیه الصلاه والسلام شپېلی له دغه ورکي پوکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې زندګي ده هر وخت به دی قسما قسم خوشحالی وي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت کې سوجونه او فکر کې و داسې خندا به هغه نه کوله دا ډېر نقصاني شی دی خندا چا ورته ووی حضرت دا ولې وایي څنګه زه وخاندم خبر نه یې حضرت اسرافیل شپېلی راغشتې ده او په خوله کې ایښې ده او خالی غوږ الله ته ایښې دی چې کله به د الله حکم کېږي چې زه پوکې ورکم خدای هم په خیر کې هلته داسې حالات دی اوس یو سړی دی او په مورچه کې درته ناست دی او د شکې درته ایښې ده خالی بس ګوته ورکوي ته به دلته کې ګډېدل وکړې یا دلته به ډزې وکړې یا به بل څه وکړې ډمان به راولې حال دا دی چې ګورې هغه پته نه لګي چې ډز به وکړي او که نه کېدی شي د شکې کار پرېږدي یا بل څه وکړي مړ شي هلته لیکن حضرت اسرافیل دقسې شپېلی راغشتې ده په خوله کې ایښې ده او دقسې دا غوږ یې داسې الله ته ایښې دی چې کله به د الله حکم وي خندا به موږ څه وکړو دغه به څه وکړو بزرګان وایي دا خنداګانې راوالی او ځان سره ایسارې کې او پولی صراط ته وساتې چې خیر سره الله دې کړي چې په پولی صراط خو پورې وتی او د جنت په دروازه وردن نشي نو بیا خاندم سره او خټخټیم کوه ورسه کوه خو د دې نه مخکې دا مه کوه نو پوکې ووالی شي یو ځل شپېلی ووالی شي وحملت الارض او اوچته کړی شي د خپل ځای نه ځمکه دا ځمکه اوچته شي والجبال او غرونه فدکته او هغه اوټکولی شي دکتم واحدتن پټکېدلو یو ځل سره داسې نه لکه لنګری کې ټسه نه یو درز به شي او د یو درز سره به دا ځمکه داسې شي او دا غرونه لکه رانجو هباء منصوره داسې به شي لکه ګرد و غبار چې دا په دغه کې دی خور وړ فدکته او دا اوټکولی شي دکتم واحدتن په یو ځل ټکېدو سره فیومئذ نو په دقه ورځ کې کاکا وقعت الواقعه را به شي قیامت دقه وخت کې به قیامت وي او باس بعد الموت به وي میدان حشر به ولګي وانشقت السماء او به شوي اسمان فهی یومئذ نو دغه اسمان به په دغه ورځ کې واهیتن کمزوری وي و کمزور چت چې کمزوری نسی شي را ځوړن شي او دا د ټولو اسمانونو د طرف نه به دا ملیکې راشي او د اسمانونو په د اطرافو باندې به ولاړي خالی به د الله حکم انتظاري چې د الله څه حکم دی والملکو او ملیکې به علی ارجائها دا به په طرفونو د اسماني منځ کې خو به اسمان ټول را پریوزي په دې طرفونو باندې بیا دا ملیکې وي او د الله د حکم په انتظار د الله عرش دا به میدان حشر ته راوړلی شي ویحملو عرش ربک او اوچت کړی به یې عرش د رب ستا له فوقهم د خپل ځان د پاسه یومئذ په دغه ورځ کې ثمانیه اته ملیکو به دا الله عرش روچت کړی وي او میدان حشر ته به راشي په دنیا کې دا الله عرش چې دی هغه ملیکو چت کړی دی خو څلورو ملیکو په میدان حشر کې به بیا چې دی دا عرش د الله اتو ملیک اوچت کړي. سمانیت معنی کوي اته ملیکې، لیکن ځینې خلک وایي چې نه اته ملیکې نه، ملیکې به بې شماره وي. نو بیا د سمانیتون معنی کوي صفوف سمانیه، اته قسمه ډلې به وي، اته قسمه ډلې ملیکې، یو قسم ملیکې او بل قسم ملیکې او بل قسم ملیکې. یا دوسته چې باس بعد الموت موشي، دا یقیني ده د الله عرش هم راشي، ملیکې چاپېره شي، یو هیبت به وي، الله د خپل شان مناسب راشي. چې راشي آدم علیه السلام به هم حاضر شي، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل دا به وي. یوم اذن په دغه ورځ کې تعرضون، تاسو به پیش کړی شئ الله ته، د حساب کتاب دپاره به تاسو الله ته پیش شئ. لا تخفا منکم، پټ به نشي ستاسو نه، خافیتن، یو خبره پټه، یو پټه خبره به هم پاتې نه شي، ټول به سې ریکارډ کې لیکلی شوي وي. ښه نو څه به دلته به عملنامې خوري شي، چاله به دوستانو په ښي لاس کې ورکړی شي، چاله به عملنامې په ګس لاس کې ورکړی شي. دا اوس هغه منظر دی، ګوره د میدان حشر منظر. فاما من اوتی کتابه، هر هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه بیمینه، په ښي لاس د هغه کې. نو هو بس دا نښه د دې ده چې دا خوشحالي ده. ښه خوشحالي ما وې دغه وخت کې خوشحالي، بس دا نښه د دې ده چې اوس جنتي، پروا مه کوه. فیقولو، نو دی به د خوشحالۍ نه وی، فیقولو دی به د خوشحالۍ نه وی، ها ام اقرؤوا کتابیا، ها او منه خص، ها ام ونیسی، موږ وی والی، ها ام والی ونیسی، اقرؤوا او پړاو کې کتابیا عملنامه زما. د خوشحالۍ د وجې نه به دې په جامو کې نه خوشحالۍ زیږي نه، کله به یو ته وایي زما دا عملنامه پړاو کا، او بله کله به وایي بل ته وایي دا عملنامه زما څه کا پړاو کا. د خوشحالۍ د وجې نه سړی خپله عملنامه بیا خلکو ته څه کوي دا ګوریوي. غالبا د خالي په ورځ باندې زما یو لمسی دی، نو سکول کې څه ټیسټ و، نو هغه تیا غشتې و، نو هغه پرچه باندې دغه کړي و پښتو کې څه درخواست و، نو هغه لی په لسو کې لس لمبرې ورکړې وې. نو چې کور ته راغې مر چاته ښکاره کوي، او هغه بل نسی مې وایي چې په سکول کې مر چاته ښکاره کو، هلکه په لسو کې لس لمبرې څه شی دی؟ دغه وایي الله دې وکړي چې په ورځ د قیامت در ته عملنامه په ښي لاس در شي، او در ته وایي چې وا ماما په لنډې کوتل کې به سار خلکو دوکانونو خپلو کارونو پسې منډې والې، او ته به د الله کتاب ته ناست وې، د هغې دومره اجر. بخاري ته به ناست وې، د هغې دومره اجر. نو بیا به خلکو ته وایي چې دا پړاو که کنه، دا پړاو که، دا پړاو که، دا دې در زموږ نصیب کړي. فیقولو دې به ووایي، هلکه د خپل سبق ډېر اهتمام کوې، الله خیر برکت در کړی دی، نور مې هم درته درکړي. فیقولو، نو دې به وایي، ها امو ونیسی، اقرؤوا پړاو کې کتابی عملنامه زما. هلکه دا ولې دا عملنامه الله په ښي لاس ولې درکړه؟ وی انی ظننتو، یقینا زما یقینو، انی ملاقن، چې بې شکه زه میلاویدونکی یم، حسابی یا د خپل حساب سره. زما دا یقینو چې په ورځ د قیامت به زه د خپل حساب سره میلاویږم. فهو فی عیشت رادیه، نوی بده پاغجون خوشاله کی، فی جنت عالیه، او وی بده پاغجونت اوچت کی، قطوفها میوی داغی بدانی یا نزدی بی، قطوفها میوی بده داغی جنت دانیتون نزدی بی. یا رو رکونه تا ادره دی دقا اندازه بایی چه خالی بلا سور رسی در تبراشی ونه تا ادره دی، او وی چې شکومې نه چې ګوله په خلی خورم دام ډیر خوند کوي در ته بدانې زدی شي او داسې په کټ کې به پروت یې او داسې چې ونې ته وګورې میوې ته به دې زړو شي دا څنګه به را روانې شي تا ته مړه سه عجیبه غوندې دغه دي قطوفها میوې د هغې بدانیا سوي او د الله د طرف نه به دا د خوشحالۍ اعلان وشي چې کلو خورئ کلو خورئ واشربو سکی هنیئاً بې ضرر او بې نقصانه په دنیا کې خو کله نه کله موږ غریبانان چې یو ځای شی میلو شي نو دونه وخورو چې بیا خیټه خرابه شي اوسکو بیا خیټه خرابه شي مرۍ خرابه شي وای نه خورۍ اوسکی هنیئاً بې ضرر او بې نقصانه دا ګورې مفت نه دي میلو بما په بدل د هغې اعمالو بما په بدل د هغې اعمالو اسلفتم چې تاسو کړي وو فی الایام الخالیه په هغه ورځو تیرو شوو کې هغه تیرو شوو ورځو کې دنیا کې به چې تاسو کوم اعمال کول ما استاذ به وی نه به م جمې پیژن نه به م وړی پیژن نه به م خپل کار پیژن خو بس سبق او سبق فی الایام الخالیه په هغه ورځو تیرو شوو کې الکه دا کلو خورئ واشربو سکی هنیئاً بې ضرر او بې نقصانه بما په بدل د هغې اعمالو اسلفتم چې تاسو کړي وو فی الایام الخالیه په هغه ورځو تیرو شوو کې د بل پلو راشئ و اما من اوتی کتابه هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه الله دې معافي وکړي بې شماله په ګس طرف د هغه په ګس لاس چې هغه کافران دي فاسقان دي فیقولو نو دی به وایي یا لیتنی کاس چې زه لم اوته کتابیا نوی راکړی شوی ما ته خپل عملنامه دا پکې لاسې دي ولم ادری او زه نوی خبر ما حسابیا چې څه د حساب زما یا لیتها کاس چې دغه مرګ دنیا کې مړ نه شوم یا لیتها کاس چې دغه مرګ کانت القادویا دا وی ختمونکې زما چې به زه چور ختم کړی وی او بیا را ژوندې شوی نه وي ما خو به مال به ما به وي هر څه چې دی چې د باندې راځي مال به دې په کار شي نن خو مې مال په کار رانغی ما اغن عنی فیده و نه رسوله ما ته مالی یا مال زما ګورې دا کافر دی ښه کافر ته چې دی خپل مال څه فایده نه رسوي یو مسلمان دی مسلمان ته ګورې خپل مال فایده رسوي هلک عنی هلاک شو زمانه سلطانیا روب او طاقت زما سلطانیا غلبه زما په دنیا کې به مې پنځه شپږ ټوپک ولا به راپسې روانو او روب او دبدبه به مې وي خو نن هیڅ هم نشته هلاک شو زمانه سلطانیا غلبه زما الله به ملیکو ته وایي دا فاسق فاجر خذوه ونیسی دی الله به ملیکو ته وایي خذوه ونیسی دی فغلوه لاسونه ولا په سټ کې اتړئ خذوه ونیسی دی فغلوه لاسونه ولا په سټ کې اتړئ مسلمانان ته ډیر تنګ وو ثم الجحیم او بیا جهنم ته صلوه دی دننه کوي صلوه دننه کې ثم فی سلسلتن او بیا په زنځیر کې ثم فی سلسلتن او بیا په زنځیر کې زرعها چې ګزونه د هغې به سبعون زراعا اویا ګزی هلته به زنځیري او هغه زنځیر به دونه اوږدي چې اویا ګزه به یي په دغه زنځیر کې فسلکوه وردننه کې فسلکوه وردننه کې دا زنځیر ته تو کې دی پکې دننه کې تړلې شوې بلته یي ولې هلکه دا ولې مجرم د سې کړي دي انه کان یقینا او دی لا یؤمن بالله العظیم چې د ایمان نه راوړو په الله چې هغه لوی دی په الله ایمان نه راوړو ول یو همدردي پکې نه وه نه چاله په خپله څه ورکول او نه بل چاله دعوت ورکو ولا یحدو او هغه تیزي نه کوله علی طعام المسکین په خوراک د غریب نه غریب له په خپله شی ورکو نه بل ته وی چې د غریب له ورکه ښه فليس له اليوم ننبي دد د پار نن روز ها فليس له اليوم ننشت دد د پار نن روز ها هنا دلتا حمیمون دوست، حمیم آغا دوستا وی چه ستا دا پار کل نا کل غسم کی. حمیمون دوست ولا طعامون اللہ دی ما فیو کیا نروڑ خوراک ما بی مسلمانانو سر چه اللہ کما مامل کی نو بیان دازی دا اکرامو دا عزت، خود کافر سر چه اللہ مامل کی نو سخت. ولا طعامون او نو بداغوی دا پار خوراکی یو شی بی ناسی نالی برا روانی دا دا جهنمیانو دا دی زخمونو دا وینی و زوی نرازی لکه دا پیخور که دا سخان نالی وی دقا سی نالی با دا وینو و دا زوو وی با دقا با دا دی خوراک او سکاک وی. الا من غسلین مگر دا غوینو زوونا لا یاکلوهو او بنخوری دی وینو زوولا الا الخاطئون مگر گناگار مگر گناگار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزم رضاشي خدا يخبل فضل وكرم فم باندوك ربا دا قرآن مجيد صحيح پويا زمان نصيب وغرزي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديث باندي ربا من صحيح پويا كي ربا دا قرآن مجید او دا حدیث او دا رسول الله اتباع زمان نصیب و گرزه. ربا دا قرآن مجید خیر و برکت من لدنیا کم راکه. ربا دا قرآن مجید او دا حدیث دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا پر ذریعه دا کامیابه دا روز دا قیامت و گرزه. دا اللہ نا سوال کوه چه ربا پر روز دا قیامت دا قیامت دا شرم نیا اللہ تا منگا بچ که. ربا پر روز دا قیامت منگ لام اللہ پا خیل اسبان دی را که. ربا پا صحیح مومنانو که میساب که پا فاسکانو دا فاجرانو که دا حساب نمنگا ربا تا حفاظتو که. ربا پا حلال کاروبار که را تا خیر برکت دا زر سکون اطمینان نصیب و گرزه. دا هر کسم پریشانون ربا تز من حفاظتو که. ربا دا دنیا چه سمر حجائز مقصدون وی باقی کم کامیاب و گرزه. بیمارانو تم دعاگانو که چه دا حل اسلام سون بیمارانی ربا تورت شفا کاملا ورکی. خدای پاک خد حاضر ملگرو که سو دغی بیمارانی غویت صحت عجل ورکی. کورونو که بیمارانی دا غویت صحت عجل ورکی. دیر کسان بیمارانی دعاگانو دا پارویلی دی غویت دعاو که زمانگا ریخم جی زمان دا سبق دیر وقت نمالگره دی اگه غریب کور کی بیمار دی اغیت هم دعاگانیو که چه اللہ و تا صحت عجلا کاملا مستمیر و تورکی. و صل اللہ تعالی